D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym. Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Odkryj smaki Deluxe i Favorina. Już dziś w Lidlu odkryj szeroki asortyment najlepszych wędlin Deluxe w plastrach. Już od 6,99. A dodatkowo wszystkie marcypany Favorina. Drugi tańszy 50% taniej. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00. Czas na serwis trójki. Anna Zaleśna Sewera. Zapraszam. Niemcy przedłużają kontrolę na granicy z Polską, będą obowiązywały do września. Darmowe porady dla ofiar przestępstw. Do piątku można je uzyskać w sądach, prokuraturach czy na policji. Postawienia Putina przed Międzynarodowym Trybunałem domaga się część opozycjonistów z Rosji. Kontrole na niemieckich granicach będą przedłużone o pół roku, zapowiedział to szef MSW Niemiec. Obecne przepisy obowiązują do połowy marca. Berlin powiadomił już Komisję Europejską, co jest konieczne, bo unijne prawo nie pozwala na regularne kontrole graniczne. Aleksander Dobrindt w wywiadzie dla gazety Bild poinformował, że kontrole na granicach z Polską i pozostałymi sąsiadami zostaną przedłużone do połowy września. Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec argumentuje, że spełniają one swoje zadanie ograniczenia nielegalnej imigracji. Sprawdzanie osób przekraczających granice to, zdaniem szefa MSW, strategiczne działanie w polityce migracyjnej rządu Friedricha Merca. Niemieckie media przypominają, że kanclerz zapowiedział niedawno, że kontrole nie będą trwały wiecznie i zostaną niedługo zniesione, także dlatego, że współpraca z sąsiadami przynosi efekty i wyraźnie spadła liczba nielegalnych migrantów. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Kolejne balony z Białorusi w polskiej przestrzeni powietrznej. Obiekty namierzyły nocą wojskowe systemy radiolokacyjne. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że obiekty wleciały z Białorusi i były pod nadzorem wojskowych systemów rozpoznania. Sytuacja była kontrolowana i nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli, czytamy w oświadczeniu armii. Rozpoczyna się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. To ogólnopolska inicjatywa. Z pomocy mogą skorzystać wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, także ich najbliżsi. Wiceminister Sprawiedliwości Sławomir Pałka wyjaśnia, że celem inicjatywy jest zapewnienie im realnego wsparcia. W tym czasie w sądach, w prokuraturach, na policji czy w samorządach zawodów prawniczych organizowane są spotkania, udzielana jest pomoc, informacja, tak żeby osoby, które doświadczyły przemocy, doświadczyły przestępstwa, mogły uzyskać wsparcie, informacje. Dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości pomoc udzielana jest przez cały rok. Udzielamy nieodpłatnej pomocy prawnej w 1500 punktach na terenie całego kraju. Oprócz tego budujemy konsekwentnie sieć pomocy pokrzywdzonym, podpisujemy kolejne umowy. Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywają się w związku z przypadającym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Część rosyjskich opozycjonistów chce powołania Międzynarodowego Trybunału dla osądzenia Władimira Putina. Podczas forum Wolna Rosja w Wilnie podkreślali, że zachodnich polityków powinien przekonać do podjęcia takiej decyzji raport dotyczący śmierci Aleksieja Nawalnego. Lider rosyjskiej opozycji zmarł w Łagrze 16 lutego 2024 roku. Dwa dni przed rocznicą jego śmierci Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia i Szwecja wydały wspólne oświadczenie, z którego wynika, że polityk został otruty. Według politologa Aleksandra Morozowa nowe informacje o śmierci Aleksieja Nawalnego świadczą o tym, że moskiewski reżim rozwija nowe metody i narzędzia zadawania śmierci. Rosyjski politolog uważa, że w związku z agresją na Ukrainę oraz politycznymi zabójstwami dokonywanymi w Rosji i za granicą, Władimir Putin powinien zostać osądzony przez Międzynarodowy Trybunał. Jestem zwolennikiem sformowania specjalnego trybunału do spraw działań Kremla i Putina. Trybunał powinien wziąć pod uwagę wszystkie złe czyny popełnione na Ukrainie i w stosunku do rosyjskich opozycjonistów i w stosunku do ukraińskich cywilów przetrzymywanych na terenie Rosji. To byłaby dobra decyzja. Politolog przypomniał, że taką propozycję złożyła już szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wilno, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To dzięki nim do rąk adresatów trafiają zamówione przesyłki, przekazy pieniężne czy dokumenty. 16 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela. Czy wysyła pan listy? Bardzo rzadko, wszystko elektronicznie. Listonosz przynosi mi rentę, to jestem z tego zadowolona. Listy bardzo rzadko, częściej odbieram. Wysyłam ile razy? Chodzę często na pocztę, bo wysyłam listy, wysyłam paczki do wnuków, także jestem bardzo zadowolona. No, proszę powiedzieć, zna pani swojego listonosza? Znam pana listonosza.

I o ile pamięć mnie nie myli, faktycznie nie był ostatni koncert zespołu Republika. Był chyba jeszcze jeden, ale o tym to najlepiej wie Zofia Seliwin, którą serdecznie pozdrawiam w tej chwili z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Telefony. Jeden z koncertów zespołu Republika w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, muzycznym studiu Polskiego Radia przy Myśliwieckiej 357. 10 minut po 10, audycja Dobrego Dnia w Trójce do 11. Jak zwykle o tej porze mamy dla Państwa naszą płytę tygodnia. Mamy dosłownie, to znaczy można napisać dobrego dnia @polskieradio.pl, aby tę płytę mieć u siebie w domu i słuchać jej wtedy, kiedy Państwu na to przyjdzie ochota. A to album szczególny, album ważnego zespołu, nadal klasyka polskiego rocka, przed chwilą Republika, a teraz Deserter. Płyta nosi tytuł Wolny Wybieg, ukazała się 13 w piątek, ale nie szkodzi, 13 lutego właśnie ten album miał swoją premierę. I od dziś do czwartku w audycji Dobrego Dnia słuchamy muzyki z tego albumu i mamy dla Państwa także płyty. Przypomnę, dobrego dnia @polskieradio.pl. Deserter w Trójce. Robią to, co chcą, a słabi zawsze to, co muszą. Wolny wybieg. Płyta tygodnia trójkowa wędruje do pana Bartłomieja i pan Bartłomiej będzie mógł sobie włączyć, kiedy będzie chciał, tylko muzykę zespołu Deserter w domowych pieleszach. Przypomnę państwu, Robert Matera, Krzysztof Grabowski, Jacek Chrzanowski. W tym roku zespół Deserter obchodzi 45-lecie działalności. Tak, nie przesłyszeli się państwo. 45. rok działalności zespołu Deserter, album Wolny Wybieg już jest. Na nim 8 piosenek, wśród nich także i ten tytułowy utwór, który przed chwilą zabrzmiał w Trójce. Na trasie koncertowej Deserter od 20 lutego. No, widzę, że jest tych miast sporo i w różnych miejscach kraju będą mogli państwo dotrzeć na koncert zespołu Deserter, mam nadzieję, bez większych przeszkód. Płyta tygodnia powróci oczywiście jutro we wtorkowym wydaniu audycji Dobrego Dnia, kilka minut po 10:00. A teraz 16 minut po 10:00 i kolejne nagranie w naszym dzisiejszym zestawie piosenek dopołudniowym. Had so long when somebody hears, listen to the fear that's gone, strangled by the wishes of Mater, hoping for the arms of Mater. Get to me the sooner or later. Mówiąc o dopołudniowym zestawie piosenek, miałem na myśli to, że to jest taka nadzieja, że państwo zostaną z Trójką także i po 11. Warto. Muzyczna Poczta UKF od 11 do 13. Dziś tę audycję poprowadzi Tomasz Żonda. A to Simply Red, Holding Back the Years, z debiutanckiego albumu zespołu z 1985 roku. Ale piosenka powstała już dość sporo wcześniej. Napisał ją Mick Hucknall. Nie, żebym tak wszystko wiedział po prostu z głowy, zerknąłem na naszą stronę trójkapolskieradio.pl do zakładki, gdzie są piosenki do wyjaśnienia. Wyjaśnia je państwu Kuba Ambrożewski. To jest taki cykl, który przed 8 rano porannej audycji zapraszamy do Trójki na naszej antenie, ale potem zawsze można wrócić do tych spotkań z Kubą Ambrożewskim na naszej stronie trójkapolskieradio.pl. 21 minut po 10. Obiecałem dzisiaj trochę nowości w audycji Dobrego Dnia. Kolejna przed nami i to jest już dziś nie pierwszy akcent filmowy w naszym spotkaniu. Trzeba zniknąć, żeby wrócić. Trzeba zgubić, żeby znaleźć się. Czasem potknąć, się przewrócić. Czasem sens to pies. Nie mówiłam, nie płakałam. Kto jest w środku, nie wiedziałam też. Nie było mnie, a teraz jestem, teraz jestem, teraz wiem. Trzeba zniknąć, żeby wrócić. Trzeba zgubić, żeby znaleźć się. Czasem trzeba się pokłócić. Czasem sens to pies. Czasem sens to pies. Czasem sens to pies. Czasem sens to pies. Czasem sens to pies. Gdy się zgubisz ciut, wszystko robi bęc. Sensu kęs, jest, jest, jest, traci pies. Gdy się zgubisz ciut, nie wiesz, dokąd. Sensu kęs to Maria Peszek i Smolik w piosence z filmu Psoty. Ogłoszenie społeczne. Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem.

Ja nie miałam pojęcia o jej istnieniu, kiedy zaczynałam cały ten mój kopernikański research, który jest oczywiście olbrzymim przedsięwzięciem. Nagle wpadłam na nią w korespondencji. Czytałam korespondencję Kopernika do jemu współczesnych i też to, co oni do niego pisali. I nagle tam się pojawia niewiasta. Potem po nitce do kłębka okazuje się, że to nie jest jakaś tam zwykła kucharka czy pomoc domowa, tylko że chodzi tutaj naprawdę o ważną postać, o kogoś, kto odegrał bardzo ważną rolę w jego życiu. I myślę, że to sprawiło, że tę Annę próbowano zakopać pod tymi garami, pod tymi szmatami, pod tym teatrum takiego życia codziennego, które by w żaden sposób nie ujęło Kopernikowi jego wielkości, ani też instytucji, jaką jest Kościół. To po kolei. Co wiemy o Annie Schilling, bo wcale nie jest to dużo, tak, na takim poziomie uzgodnienia faktów. Wiemy dosłownie kilka rzeczy, prawda? Tak jak to w ogóle w historii i ubogich, i kobiet, zwłaszcza w XIV, XV, XVI stuleciu my mamy bardzo mało materiałów historycznych. My wiemy, że ona się najprawdopodobniej urodziła gdzieś koło 1490 roku, czyli mniej więcej w czasach, kiedy zaczynały się wielkie odkrycia geograficzne, na świat przychodzi ta Anna. Najprawdopodobniej wywodziła się z bogatej mieszczańskiej rodziny, nawet to mogła być córka burmistrza Torunia. W jednych źródłach, że to był burmistrz Torunia, w innych, że to był burmistrz Gdańska. Wiemy też o niej, że była mężatką. Jeśli chodzi o tożsamość małżonka, to tutaj też są różne domniemania w historii, kto był tym małżonkiem prawowitym Anny. I również wiemy, że miała dzieci. Nie wiemy dokładnie, ile było tych dzieci. Chociaż padają czasem jakieś zawrotne liczby, typu kilkanaścioro dzieci. Tak. Wiemy też, że najprawdopodobniej w 1536 lub 37 spotkała Kopernika na nowo, bo znała go wcześniej, ponieważ łączyło ich pokrewieństwo, to również wiemy, więc to jest bardzo mało. Nie wiemy, jak wyglądała, nie wiemy, jak wyglądało jej życie prywatne, wiemy tylko, co się wydarzyło później. To co się wydarzyło później? Prawdopodobnie około 1537 lub 6 roku Anna Schilling dostaje propozycję, żeby zostać ochmistrzynią gosposią w kapitule warmińskiej, właśnie w domu Mikołaja Kopernika, swojego dalekiego krewnego. Więc to wygląda jak propozycja zawodowa. Trochę dziwne oczywiście, że ta propozycja zawodowa jest kierowana do mężatki i do osoby, która ma dzieci, czyli ma dom, czyli już jakiś dom prowadzi. I nagle się zwalnia z tej posady domowej i przechodzi na jakąś inną, więc to jest już trochę dziwne. Zdarzały się takie rzeczy, ale tutaj też prawdopodobnie chodzi o jakieś unieważnienie małżeństwa. Też takie są opinie i domniemania historyków, że jej małżeństwo zostało unieważnione. Z jakiego powodu to nie wiemy, ale też może unieważnione to jest takie słowo, które też wpisuje się w jakieś prawo kanoniczne, czyli ono tak nie gryzie, nie kuje w oczy. Zapewne też dlatego Kościół starał się tę historię zatuszować, ponieważ no jednym z takich postulatów typowych, ważnych postulatów reformacji był było zarzucenie bezżeństwa duchownych i to się oczywiście wielu duchownym katolickim bardzo podobało. I jednocześnie trzeba było z tym walczyć na noże, żeby odeprzeć lutra, odeprzeć tą zarazę reformacji, więc wszelkie kontakty duchowieństwa z kobietami to była straszna herezja w tamtych czasach. Jak się dalej potoczyła, jak się skończyła ta historia? Czy my w ogóle to wiemy? To akurat wiemy, bo znowu mamy list Dantyszka. Oczywiście wiemy, że Mikołaj Kopernik umiera w 1543 roku, właściwie tuż po ogłoszeniu swojego wielkiego dzieła. I krótko później nadchodzi list właśnie do Fromborka, w którym Dantyszek domaga się przepędzenia tej kobiety z terenu Fromborka, z terenu kapituły, żeby po prostu nie bałamuciła innych, więc tu mamy taki no, jawny akt, powiedzielibyśmy, ostracyzmu czy agresji, żeby tę kobietę wyrugować z tej społeczności. Zapewne myślę, że chodziło też o to zatarcie śladów jej istnienia po prostu. Anna Kowalczyk i jej cykl Brakująca połowa dziejów. Przy okazji polecam Państwu nasz odnowiony serwis podcastowy, podcasty polskieradio.pl. Tam również Brakująca połowa dziejów mogą Państwo odnaleźć poszczególne odcinki cyklu Anny Kowalczyk. Za 25.11 dobrego dnia w Trójce. Czerwca minie już 18 lat od premiery tego albumu. Viva la vida or death and all his friends, zespół Coldplay, live in Technicolor, część druga. Dziś w Trójce w audycji Dobrego Dnia. Zaglądamy jeszcze raz do muzycznego kalendarza. 16 dzień lutego to bardzo ważna data. 87 urodziny obchodziłby dziś Czesław Niemen. Thank you.

W niedzielę rano poprowadził Marek Niedźwiecki. Czesław Niemen. Dziś na pewno jego muzyki nie zabraknie na antenie Trójki. Mogą Państwo na nas liczyć. Jeszcze jeden głos, który umilkł zdecydowanie zbyt wcześnie. James Ingram. Compliment what she does, send her roses just because. If it's violin she loves, let them play. Dedicate her favorite song and hold her closer. Today, find 100 ways. Don't forget, there could be an old lover in her memory. If you need her so much more, why don't you say? Time. Ask her to stay. Find 100 ways. Being cool won't help you keep a love warm. You'll just blow your only chance. Take the time to open up your heart. Ask a secret. The Dude to płyta Quincy'ego Jonesa, wydana w 1981 roku. Wielki Quincy miał wtedy taki pomysł, aby zaprosić do śpiewania na tym albumie znakomitych artystów, wokalistki i wokalistów. Wśród nich był także James Ingram. 100 Ways w naszym spotkaniu w audycji Dobrego Dnia. Czas się żegnać. Dziś atrakcji na antenie Trójki Państwu nie zabraknie. Najbliższa już po 11:00 muzyczna Poczta UKF i Tomasz Żonda, ale potem przecież także i Tu Myśliwiecka 357, Maciej Jankowski w tonacji trójki z Agnieszką Szydłowską. Proszę zatem z nami zostać, a na zakończenie tego spotkania jeszcze jeden akcent urodzinowy. To Jerzy Styczyński, gitarzysta zespołu Dżem, świętuje dzisiaj urodziny i zgodnie z tytułem tego utworu Idzie lepsze. To tyle od nas. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Do usłyszenia. Gdybym nie wierzył, to bym się bał, że znikniesz mi jak w nerwowym śnie i zacznę marnieć byle jak, byle gdzie, jak rozbitek wśród wrogich skał. Lecz ja ufam ci, choć to niemodne, ludzie wciąż dziwią się, że można tak oswajać szorstką codzienność i jeszcze z życia coś mieć. Zmienia się świat, nakręca czas, idzie lepsze. Czekam tych zmian, potrzebne są nam jak powietrze. Prawdy nie boję się, ja wierzę w nią. Autopromocja.